Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Ania Rusowicz na Dzień Dobry w Budziku, a gdy na Budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Lower Than Atlantis. Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've run a fuse that's blood on my knuckles.

Patrycja Kosiarkiewicz. Na dzień dobry, na rozgrzewkę jeszcze przed czynnościami, no właśnie budzikowo-korespondencyjnymi. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, adres mailowy 2273, numer telefonu, no i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Ostatni raz w tym tygodniu i ostatni raz, tak bym powiedział, przed feriami. Trzy szybkie ciach, ciach. Ostrożnie także w tytule. Maleo i przyjaciele na budziku, kwadrans po czwartej. Ostrożnie, bo w wielu miejscach zima trzyma, mróz, śnieg, no i może być ślisko. To z sygnałów od państwa. A te pierwsze dziś mailowo od pani Agnieszki, która to informuje, że piosenka dnia pobudzająca. I o to chodzi. Leżę i słucham. Tak przynajmniej do dziewiątej na LP trójkę może wstanę. Na dzień dobry, pani Agnieszka z Krakowa, dziś jako pierwsza mailowo. SMS-owo kłania się i melduje pan Michał z Myszkowa. Krótko i na temat. Zima trzyma. Serdecznie gratulujemy pierwszego sygnału SMS-owego i jeszcze telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. Kto śledzi przygody pana Janka, te korespondencyjne, to już wie, że nasz wierny słuchacz ustrzelił dublecik w tym tygodniu. No i tak ładnie kończy się tydzień i tak dobrze kończymy ten czas przed feriami. Minus 5 na wahadle Łódź-Grudziądz, do tego sucho, więc dobre warunki jazdy. Brawo Jasiu, dziś jako pierwszy telefonicznie. Pięknie dziękujemy, ciąg dalszy, trzech szybkich, a tu postawimy znak zapytania. 16 minut po godzinie 4. Za chwilę to na pewno. Powitanie nowego dnia. We'll be right back.

ją i nią na koniec świata. Niech Boży śnią, la la la la, niech serca drżą, la la la la, niech wiosna w krąg, la la la la, szaleje w kwiatach. A ona będzie wszędzie, gdzie ona tam ja. Jej polichy dnia nie będzie zła, że inny pan dyrygent batutom dał znak i sercom by razem już śpiewały. Życzeń, także upominek muzyczny od Skaldów. 23 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 10 lutego w roku 1648 położona na prawym brzegu Wisły wieś Praga uzyskała prawa miejskie od króla Władysława IV. To było 369 lat temu. W 1755 roku zmarł Montesquieu, francuski filozof, historyk i prawnik epoki oświecenia. Sformułował zasadę podziału władzy w ustroju parlamentarnym. Jest autorem pracy O duchu praw, także aforyzmu. No a ja wybrałem Sny rodzą rzeczywistość. Wspominamy Montesquieusza w rocznicę śmierci. W 1775 roku powstało Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Przypomnijmy, że zostało powołane przez Komisję Edukacji Narodowej, by realizować założenia Komisji Nadzoru i Kontroli Szkolnictwa, także tworzyć nowe programy szkolne i opracować podręczniki. Towarzystwo działało do 1792 roku. 131 lat temu urodził się Jerzy Szaniawski, dramatopisarz, autor m.in. dwóch teatrów, Mostu, Adwokata i Róż. Zmarł w 1970 roku, a 94 lata temu urodził się Olgierd Budrewicz, reportażysta, publicysta, warszawianista, uczestnik Powstania Warszawskiego, autor wielu fantastycznych książek. Zmarł w roku 2011. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii na tę chwilę, a ciąg dalszy również muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. Za 5 minut pan od pogody i najświeższa prognoza dla dziś, a wcześniej męskie granie orkiestra z roku 2012. Pogwizdujesz i błyszczysz kolejny dzień. Nie hamujesz, przyspieszasz, przeganiasz czas. A mnie nie dziwi, że tak pysznie się cieszysz. W głowie masz cyrk i konfetti i deszcz. Wow. Kocham, a nawet nie czuję. zeżrą historię, wszystko oprócz nas. Zczezną się metropolie, kościół i bank. A nas nie zdziwi nic i ciasno spleceni wejdziemy na szczyt, zakochani w sztok. Myślę, informacja jak znalazł, tak, to pokazuje, jak ten czas pędzi z roku 2012. Choć pan Jacek, gdyby mógł, chciałby zagłosować na utwór skutecznie budzący, właśnie na utwór zatytułowany Ognia. No przypomnę, że to orkiestra męskiego grania z roku 2012. No i jeszcze każdy hymn męskiego to petarda. Dzięki śliczne, grajmy częściej. Dobrze, będziemy sobie brać to do serca. Mimo, że to nagranie ma już 5 lat, to chyba nie straciło na mocy. Tak mi się wydaje, tak wynika z państwa informacji nadesłanych mailowo. To już punkt 4:30, pora na pana synoptyka. Polska w zasięgu wyżu nad Skandynawii w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno, na zachodzie miejscami jeszcze będzie padał śnieg, a na wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany na północy i wschodzie porywisty. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie, tak jak wczoraj, 1024 hektopaskale. Temperatura w wielu miejscach teraz za oknami, prefiks dwucyfrowy, za oknem na Myśliwieckiej minus 7, minus 8, no a w dzień ma być od minus 7 stopni na wschodzie, w centralnej części kraju. Zresztą w większości regionów minus 4. Dwoje z minusem stawiamy dziś i na krańcach północnych i południowych, a najwyższą temperaturę dziś otrzymuje Dolny Śląsk. Tam 0. Zwijam dom, tu nie ma nic, co bym zabrał, chciał. Zwijam dom. trzeba iść. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dba. Zbieram dom, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zbieram dom, tu nie ma nic, to rozbity dba. Ciekawe, kto dziś rozbije, no nie, nie dzban, a bank z budzikowym alfabetem. 71335, SMS-owo w tej sprawie. Pierwsze nagranie już za nami. Powiedziałbym pierwsze nagranie pierwszego zespołu. No, za chwilkę drugie i trzecie z rzędu. No, a państwa zadaniem jest znaleźć, już sobie ustaliliśmy, niech będzie i wspólny mianownik, niech będzie i coś, co łączy właśnie te trzy nagrania. Takiego czegoś, takie coś szukamy, no co jednak ma wspólnego z tych różnych nagrań, różnych wykonawców, różnych epok. No, jednak coś je łączy. Ten łącznik, o właśnie, to pytanie, jak zwykle w budzikowym alfabecie. Przypomnę, 71335. No, może ktoś rozbije także monopol pana Maćka z Warszawy, który jest bezkonkurencyjny w budzikowym alfabecie. Tak liczę na taką zdrową rywalizację i konkurencję, ale dodam na zachętę, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. W budzikowej łapety nie wszystko się nie pomieści. Możliwy jeszcze jakiś inny łącznik właśnie dotyczący tych trzech nagrań. Pierwszego, którego usłyszeliśmy za chwilą, i drugiego, trzeciego z rzędu za chwilę. 71335. Przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi życzę. Love is harder than breath. Muzykowy budzik. Ciekawe i różnorodne odpowiedzi w budzikowym alfabecie. Bardzo się cieszę. Choć rzeczywiście pan Artur prostuje, przecież w tym tygodniu umówiliśmy się, że nie żaden mianownik, nie żaden łącznik, tylko spoiwo. No, przyznam szczerze, faktycznie, jeśli państwo przywiązani do tej nomenklatury, to niech będzie, choć i też się pojawiło, więc to takie właściwie spoiwko powinno być. No, ale dziś prawdziwe spoiwo. Bardzo się cieszę z państwa propozycji. Podpowiem, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. No, ciekawe. Zazwyczaj państwo koncentrują się na drugim i trzecim nagraniu. Być może trzeba będzie częściej zachęcać państwa jeszcze przed samymi trzema, przed całym kompletem utworów w alfabecie. Bo i takie podejrzewam też skupiające uwagę z drugiego i trzeciego nagrania. My, anioły, dzban, a dzban to ewidentnie z pierwszego. Nie, pojawiło się także i blisko. Także bank, to podejrzewam, że w związku z zapowiedzią rozbiciu dzbanu, rozbiciu banku. No i jeszcze sam. No, bliziutko. Sam, bank, no to byłoby bliziutko. Anioł też, bo sam na trzy litery, bank na cztery, a anioł jakby nie było napięć, no ale tu skupiamy się rzeczywiście na nazwach wykonawców. I pani Beata ma poczucie, że dzisiejszy budzik na 3, 4, 5 w sprawie wiosennego Nowego Sącza. Taka prawidłowa odpowiedź od pani Beaty. I druga prawidłowa, która napłynęła w tej kolejności od pana Tomka z Żyrardowa. Dziś 4, 5, 3, 4 i 5 liter w nazwie. No i już po budzikowym banku. Pięknie dziękuję pani Tomku. Bardzo serdecznie gratuluję. No tak właściwie dziś takie ukryte spoiwo. A jak powiedziałem, mianownik i łącznik to chyba też nie brzmi gorzej. KSU na 3 litery, rozbity bank, rozbity dzban, Transmission to Your Heart, oczywiście Hawk na 4 litery i Wilki na 5, Elilemasa Bachtani. No to tak wyglądał, kształtował się i spajał dziś w alfabecie państwa trzy nagrania, troje wykonawców, takich właśnie 3, 4 i 5. Na budziku 4:45. Na pewno mail, SMS i telefon też się przyda. Kontakt z nami, sprawdzamy listę o budzności. A propos telefonu? No właśnie. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, jak jakiś botox, iPhone i seks. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Za oknem minus 5, okolice Łodzi i dalej Warszawa, rozładunek, załadunek w niedzielę, start. No i jest dobrze, z trasy. Poganin życzy dobrego weekendu. Bardzo dziękujemy. Są z nami pani Ewa i pan Borys. Kłaniamy się nisko. Na dzień dobry także pan Sebastian prosi o coś na przebudzenie z dedykacją dla kierowcy, który na A1 pod prąd w okolicach węzła. z A2. Pozdrawia pan Sebastian. Nieprawdopodobne, aż się włos na głowie jeży. Prosimy o rozsądek, no, tak chyba należałoby powiedzieć. Pan Daniel jest z nami, także na trasie. Pan Paweł o tym, że księżyc miodzio w pełni, szosa czarna, więc w drogę do pracy. Takiej wersji się trzymamy i do pracy też podąża pani Aleksandra. W Lesznie minus 6, jak czytam, zimno jak dla diabli. A jeśli chodzi o ferie, przygotowania trwają. Z trasy Łódź Władysławowo na tym właśnie odcinku minus 8, księżyc w pełni, kawa na pokładzie, brakuje muzy z ciosem, tak to formułuje pan Łukasz. Że chyba nie gorzej, choć po piątej, przyznam szczerze, jeszcze mocniejsze uderzenie. Na dzień dobry pan Sławek z Żytna wraz z pasażerami. Bardzo się cieszymy. Na dzień dobry także pani Kasia z Krakowa. Kraków zaspał, ale na posterunku. Bardzo dobrze. Pan Piotr jest z nami z Radomia, choć dziś z Warszawy pozdrawia. Dzisiejszy zestaw poranny. Prefiks na poziomie nawet 9. No proszę. Radio na poziomie 3. Kawa ciepła i pachnąca. Weekend już za chwilkę. Za chwilkę to sygnały zagraniczne od państwa. Nie wiem, czy kojarzą państwo, pamiętają wczorajszy sygnał od pana Arka, który to przesyłał mnóstwo dobrej energii z Moskwy, z rosyjskiej stolicy. I właśnie od sygnału pana Arka rozpoczniemy tę część zagranicznych sygnałów od państwa. Tymczasem na budziku za 9:05. Masz nic, każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz, życie też. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. Pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ten kraj jest jak psychodeliczny lot. Czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się, wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się, wiesz życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. We'll be right back. może i to na pocieszenie Sidland i Mysłowic dla otuchy. Tym wszystkim, którzy nie mieli dobrego dnia, tak jak pan Arek wczoraj, który chciał wszystkich, cały świat zarazić entuzjazmem, no ale cień okazał się, jak formułuje to nasz słuchacz, mało śmieszny. Tymczasem w Moskwie pod burymi chmurami minus 6, świeży opad raczej tylko przypudrowało brud, który zaczął pojawiać się na ulicach. Z Moskwy pan Arek podsyła pierwszy sygnał, ten zagraniczny. Sygnały także od pani Ewy i pana Piotra z Za Wielkiej Wody. Czwartkowe dla nas to już piątkowe. Pozdrowienia, spokojnej nocy i dobrego dnia życzymy. No i jeszcze pani Marzena o tym, że Seszele też na słuchu. U mnie wstał kolejny słoneczny poranek, pisze nasza słuchaczka. Jeszcze tylko kilka godzin w pracy, no i będzie można rozpocząć weekend. Na przykład na plaży. Jutro na Seszelach koncert syna Boba Marleya dla upamiętnienia urodzin wielkiego artysty. Pozdrowienia z dokumentacją fotograficzną i dużo ciepła wszystkim zmarzniętym. Podsyła pani Marzena. Seszele też na słuchu. Pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy sygnałów po godzinie 5, a 5 już za 4 minuty. Znowu schodzę w dół. Jezu, który to już raz. Szczęścia nie znajduję. Flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. W kinie delfin, włoski film. Ona szepcze amore, Sisi, Sisi. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet. Miasto kobiet. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Sisi Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. To Trójka, Polskie Radio.